Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Temmuz ayının çağrıştırdığı şarkılar var bu akşam Koyu Mavi'de. Açılışı 1965 yılından Nina Simone, I Put a Spell on You albümünden July Tree ile yaptı. Sonbaharda ekilen sevgi tohumları kışın karların altında büyümeye başlar, Nisan ayında tomurcuklanır, Temmuz ayında ise ağaç olur, çiçeğe durur diyordu Nina Simone. Bu yıl her ay için bir şarkı dinlediğimiz 1956 çıkışlı Calendar Girl albümünden Sleigh Ride in July'da Julie London, kışın kurduğu büyük aşk düşlerinin yaz başında Temmuz ayında buzlu zeminde kayar gibi uçup gittiğini söylüyor. Dixie Chicks grubu 1999 albümü Fly'dan dinleyeceğimiz Cold Day in July'da biten aşkının hüsranıyla Temmuz sıcağında donduran soğuklarla karşılaştığından söz ediyor. For a sleigh ride in July. Oh, I must have been a setup for a sigh. A mockingbird was grass whistling, a sentimental tune, and I didn't know enough to come in out of the moonlight. So the big romance was only make believe, just a sleigh ride on a balmy summer eve. My dreams were safe all winter, and then to think that I was taken for a sleigh ride in July. Comes down. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Temmuz şarkıları dinliyoruz bu akşam. İngiliz asıllı Amerikalı şarkı yazarı şarkıcı Lily Williams 2023'te çıkan How the Story Ends albümünden July Later On isimli şarkısında Temmuz'u sadece Temmuz gibi yaşa, yarının dertleriyle şimdiden karartma gününü diyor. Nebraska'lı rock grubu 311 2011 albümü Universal Pulse'dan Sunset in July'da aylar geçerken, zaman uçup giderken, Temmuz gün batımında kendine koyduğun engelleri yık, hayatı yaşa diyor. We can let July just be July, let the sun hang in the sky, clear your mind of all the things you're waiting on. Let there be a second you forget all the work you still have left, 'cause tomorrow's just a little later on, later on, later on, later on, just a little later on. We could let this room just be our room, stay inside all afternoon, easy as the tune of all your favorite songs. You could let my arms be yours to hold, rest assured they won't let go, and we'll get old, but that's a little later on, later on, later on, later on, just a little later on. Where this is going, and the days are getting shorter now, I swear. I was ready in the moment, 'cause something about it always made me scared. But now you're there. I have found a lie, it's just a lie. Rainy days will pass you by. You can let go of the ways it could have gone. Take a second, take a breath, take the minutes that you get, 'cause the rest is just a little later on, later on, later on, later on, just a little later on. It takes a better turn. Wake up, it's not your typical rehash, something unpredictable. Do you really know that? I will remember this one. I'm just on pure momentum. Rock out and break up your own suppression. Like to see you having fun in the setting sun. Sunset in July, rockers by my side, and time is flying by. Ba-da-da-da-da-da-da, watching you dancing in. Alive, and it's getting me high. Time is flying by. Whoa, whoa, whoa. January, February, March, and May, and it's June with the tune just to brighten my day. but anything could be true. Might as well make up anything to believe it. It's made inside of you. Sunset in July, rockers by my side, time's flying. Açık Radyo'dasınız. Temmuz şarkıları var bu akşam Koyu Mavi'de. Uriah Heep grubunun 1971'de çıkan Look At Yourself albümünden 11 dakikayı aşan July Morning'i dinleyeceğiz şimdi. Yeni doğan günle birlikte karanlık fırtınalı geceyi geride bırakıp sevgiyi arayanların şarkısı olan Uriah Heep'in July Morning şarkısı 80'lerden beri Bulgaristan'da Haziran ayının son gecesi başlayıp 1 Temmuz Temmuz'da güneşin doğuşuna kadar süren Karadeniz sahilindeki buluşmaların ilham kaynağı olmuş. Dönemin baskıcı demir perde gerisi yönetimlerine pasif bir direniş olarak, özgürlüğün ve yeni başlangıçların simgesi olarak geniş kitlelerce benimsenmiş ve halen de yazı karşılama buluşmaları olarak Bulgaristan'da devam ediyor. Uriah Heep 1971 yılından sesleniyor. July Morning. Looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home. With the storm and the night behind me and a road of my own, with the day came the resolution, I'll be looking for you. La la la la, la la la la, la la la. I was looking for love in the strangest places. It wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces, and no one was aware of the fire that burned in my heart, in my mind, soul. La la la la, la la la la, la la la. Uriah Heep, 80'lerden itibaren Bulgaristan'da yazı karşılama festivallerine ilham kaynağı olan 1971 yılından July Morning'i seslendirdi. İsveçli grup Katatonya'nın 2006 albümü Great Cold Distance'dan Temmuz ayında sevdiğinden ayrılınca dünyası başına yıkılanların şarkısını dinliyoruz şimdi. July. Ardından da Jimi Hendrix Experience'ın 1968 yılından Electric Ladyland albümünden Long Hot Summer Nights'ı dinliyoruz. Uzun sıcak yaz gecesinde içini ürperten dertlerinden kurtaran, iç huzurunu bulduğu düşüncelerden söz ediyor. We'll be right back. All those inside. Everybody's on fire, but I'm snowing in a cold winter. Where are you when it's a hot, cold summer? Where are you when it's a hot, cold summer? Where are you when it's a hot, cold summer? From the ceiling, just in time. And the telephone keeps on screaming. Hello, says my shaky voice. Well, how you? Can't you tell I'm doing fine? Can't you tell I'm doing fine? It was my baby talking way down across the border. She says I'm gonna hurry to you. I've been a fool and I'm tired of crying. The Jimi Hendrix Experience Long Hot Summer Nights'ı seslendirdi. Barış Demirel'in 2015'te çıkan Barıştık mı albümü Tear'dan Taner Yücel bestesi Temmuz'u dinliyoruz şimdi. Daha sonra sıcaklık rekorları kırılırken, yangınlar can alırken, dünya yanarken akla düşen Natalie Merchant'ın 2001 Motherland albümünden This House Is On Fire'ı dinleyeceğiz. feel us bound. Listen to me, boy, come on, listen well. All your benefits come in and boys, I don't dare release my voice. I've been sitting here for the longest time, reading all the warning and the danger signs. Oh, but I don't have the gift of the prophecy, telling everybody how it's gonna be. Soon come the day, this tender boss is gonna blow in your face, your face, your face. But I don't have the gift of the prophecy, telling everybody how it's gonna be. You go passing wrong for right and right for wrong. People only stand for that for just so long. Like a house on fire, spark an evil blaze, burn fire. Well, I don't have the gift of the prophecy, telling everybody how it's gonna be. You go fast and wrong for right and right for wrong. People only stand for that for just so long. Telling everybody how it's gonna be. There's a wildfire catching in the whip of the wind. The start a complication like there has never been. This house is on. Rüzgarın kırbacıyla tutuşan bu orman yangını daha önce hiç görülmemiş büyüklükteki başka yangınları başlatabilir, diyordu Natalie Merchant. This House is on Fire. Temmuz ayının çağrıştırdığı şarkılar vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 32 yıl önce 2 Temmuz 1993'te Sivas katliamında ağır yaralanıp 9 Temmuz 1993'te hayatını kaybeden Metin Altıok'un şiirinden Mazlum Çimen'in bestelediği Kuşlu Gazeli Teoman'ın sesinden dinliyoruz son olarak. Bende sönen şavkıması sürsün diye yaşamın, bu kuşları senin için gözlerimde sakladım. Acıların tekrarlanmadığı günlerde buluşmak umuduyla iyi akşamlar. Acıyla pulladım. bir sevinçli menevişli kuş yolladım. Son kuşlarımdı bunlar, dedim telef olmasın. Geçti artık göğsümde kuş barınmaz, anladım. Kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım. Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.